Hvad er tvang? Er det tvang at blive bæltefikseret med magt? Er det tvang at blive fodret med sonde mod sin vilje? Er det tvang at blive medicineret uden samtykke? Og er det tvang at blive fastholdt uden at kunne sige fra? Ikke hvis du er barn i psykiatrien, og dine forældre har nikket ja til behandlingen. Så er det nemlig magtanvendelse, og det har du ikke mulighed for at klage over. Og det er et problem, siger flere organisationer til os. For ikke nok med, at det er en alvorlig svækkelse af de unges retssikkerhed, så risikerer det også at skabe kløfter i familier, når forældre de accepterer brugen af tvang, uden nødvendigvis at vide, hvad det indebærer. Det er reporteren i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbroen. Generelt er brugen af tvang mod børn og unge i psykiatrien stigende. Særligt siden 2019 har kurven været opadgående. Det betød, at der i 2022 var 129 børn under 15, som blev udsat for tvang i psykiatrien. Men det er kun 18 af de børn, som i lovens forstand er blevet tvunget. I resten af tilfældene der har forældrene nemlig samtykket til brugen af tvang. Og så er der altså tale om magtanvendelse, der ikke kan påklages efter psykiatriloven. Og det er altså dybt problematisk, det fortæller generalsekretær for Foreningen Bedre Psykiatri, Jane Alrøs Sørensen, som har besøgt mig i studiet. Og jeg startede med at spørge hende, om forældrene ved, hvad de siger ja til, når de accepterer tvang. Desværre ikke. Det er vores klare oplevelse på baggrund af de mange forældre, der ringer ind til vores telefonrådgivning og har brug for gode råd til, hvordan de skal forholde sig i de situationer. Forældrene ved simpelthen ikke, hvad det er, de siger ja til, og mange af dem bliver rystede, angste, bange, nervøse, kede af det, når de oplever, hvad det er, det egentlig går ud på, og hvad det er, de har sagt ja til. Kan du fortælle, hvad det er, de forældre, I er i kontakt med, hvad de oplever, efter de har sagt ja til de her ting? Jamen, det kan være, at forældrene har sagt ja til, at deres børn må få ernæring med tvang. Det vil sige, at man kan få mad i sunde. Og når forældrene så oplever, hvordan det foregår, så er der mange af dem, der bliver rystet over, hvor voldsom en oplevelse det faktisk er, når ens barn, sådan på måske helt ned til 10 år, kæmper imod at få lagt en sonde, som er et plastikrør, man får lagt ind igennem næsen og sådan ned i mavesækken, hvor voldsom en oplevelse det er, og at forældrene, kan man sige, jo så ved, at det er dem, der har givet tilladelse til, at personalet må gøre det. At det føles som et stort overgreb på børnene, og forældrene er rystet og bange, når de har set det mange gange. Og det sker så, gætter jeg på, med børn med anoreksi, når de er indlagt i psykiatrien. Det kunne for eksempel være børn med spiseforstyrrelser. Så du siger, at forældrene de tænker, at de skriver under på én ting, men det viser sig noget andet. Hvad er det, forældrene de tror, de skriver under på? Jamen, det, når du ikke har prøvet at se dit barn blive udsat for tvang, det kan også være tvang til at tage medicin eller til at deltage i behandling, det kan være tvang til mange ting, så har man ikke fantasi til at forestille sig, hvad det er. Og derfor så kan man sige, at det, der ofte vi oplever, der går galt, det er, at det personale, der skal vejlede forældrene om det, om hvad det er, det handler om, de simpelthen ikke bruger tid nok på forældrene til at fortælle om, hvad betyder det. Og så synes jeg, det jo også er en diskussion værd, om forældrene overhovedet skal bringes i den situation, at det er dem, der skal tage stilling til, om barnet skal udsættes for tvang. Jeg ved, du mener, at ja, de her forældre de er ikke tilstrækkeligt informeret, når de vælger det her på deres børns vegne. Men når man så lader sit barn indlægge i psykiatrien, har man så ikke en opgave og et ansvar for sig selv til at sætte sig ind i, hvad det er, man skriver under på, når man for eksempel siger ja til tvang? Jo, men det, der er udfordringen i forhold til psykiatrien, i forhold til resten af sundhedsvæsenet, det er, at mange af de ting, du kender fra det andet sundhedsvæsen, dem kan du simpelthen ikke overføre i psykiatrien. Der er jo ikke andre steder i sundhedsvæsenet, hvor du kan få ernæring med tvang, for eksempel. Og det, som er en udfordring, det er, at den vejledning, som forældrene skal have, den får de ofte ikke. Og så sker der faktisk også det, som er et stort problem i virkeligheden, også som er et principielt problem. Det er, når forældrene så giver tilsagn til, at børnene må udsættes for tvang, så mister børnene en væsentlig patientrettighed netop at kunne klage over behandlingen. Hvis det er lægen, der beslutter, at barnet skal udsættes for tvang, skal have mad med tvang eller noget andet, så kan barnet og forældrene klage over behandlingen, hvis man er uenig i beslutningen. Men i det, at forældrene har givet tilsagn, så bliver det pludselig en magtanvendelse, og så kan du klage over behandlingen længere. Det vil sige, at barnets retsstilling svækkes betragteligt på den her måde. Så det har så det dobbelte side, at forældrene ikke ved, hvad de siger ja til, og de mister også retten til at kunne klage over behandlingen. Og hvad kan det have konsekvenser, at man som familie, som barn, ikke kan få lov at klage over den magtanvendelse, der bliver brugt? Jamen, det er jo i hvert fald, jeg ved ikke selv, hvad man kan sige, hvis man har en oplevelse af, at man er blevet udsat for tvang, der var unødvendigt, så bygger hele vores sundhedsvæsen på, at du så har retten til at klage over det, og få medhold i, om det var urimeligt, det du blev udsat for. Og det mister man her. Og det, man i hvert fald kan sige, det er noget af det, som børnene og forældrene beskriver, det er, at nogle af de her børn, de bliver simpelthen dårligere af at blive udsat for tvang. Jeg var i dialog med en familie her tidligere på året, som har en dreng, som i sine unge år blev indlagt til behandling på et psykiatrisk hospital, og han var lægerne meget tydelige omkring, at hvis ikke han ville spise, så ville han blive sat i sondeprogram, og om nødvendigt med tvang. Og drengen var så panisk angst for at få sonde, at han truslen om tvang gjorde, at han passede sine måltider. Fordi at det der med, det var tæt på at være det værste, han kunne forestille sig. Så skete der nogle episoder, som gjorde, at han i dag kom for sent til sit mad. Og der var personalet ret hurtigt godt, ved du hvad, du kommer i sonde med det samme. I stedet for at give ham muligheden for at spise. Og det blev så kickstarten på en lang række tvangsforanstaltninger, hvor at drengen ender med at få ernæring med sonde ved tvang over 800 gange i løbet af sin indlæggelse. Og det, der sker i den periode, det er, at han bliver dårligere og dårligere og dårligere. Han bliver psykisk mere og mere syg, som tiden går. Og det ender så med, at forældrene får ham indlagt et andet sted, hvor meldingen er, her giver vi ikke ernæring med tvang. Og i løbet af forholdsvis kort tid får han det bedre. Og i dag er han rask og er i gang med sin gymnasiale uddannelse. Så et eksempel på, at det, der i virkeligheden bliver givet i en rimelig, altså lærerne og sygeplejerskerne og sundhedsvæsenet gør det jo i en god hensigt, faktisk viser, er kontraproduktivt i forhold til målet om, at man skal have det bedre. Og det er vel det her handler om, altså eksempler som det der er, det handler om, er der brug af tvang, som man burde klage over, altså, fordi du siger ligesom det her med, at man mister den her mulighed for at klage, men spørgsmålet er der ofte grund til at klage, så er det et stort problem, at tvang bliver brugt i en grad, der er værd at klage over? Man kan i hvert fald sige, at i børne- og ungepsykiatrien i dag, der er der hver femte barn, der udsættes for tvang. Det vil sige, for hver gang, at du har 10 børn i børne- og ungepsykiatrien, så to af dem udsættes for tvang. I min optik er det væsentligt, udover hvad psykiatriloven siger, hvor psykiatriloven beskriver, at det er noget, man kan gøre i yderste nødstilfælde, og hvor der er en proportionalitet imellem det, man forventer at få ud af det, i forhold til det overgreb, som tvangen også er. Når hver femte barn udsættes for tvang, så er vi langt ud over psykiatrilovens rammer, kan man sige, og det er blevet en væsentlig del af behandlingen. Tvang er beskrevet i psykiatriloven som en foranstaltning, og ikke som en del af behandlingen. Men det bliver det jo, når i det eksempel, hvor jeg beskriver, hvor det handler om, at hans ernæring jo også er en del af behandlingen, også når man gør det med tvang. Og derfor så er det min bedste overbevisning, ja, så vil der i børne- og ungepsykiatrien, såvel som i voksenpsykiatrien, være væsentlige tilfælde, hvor der er grund til at klage, og hvor tvang ikke bruges hensigtsmæssigt og ikke inden for psykiatrilovens rammer. Og af samme grund, så må man ikke slække på patientrettigheden i forhold til faktisk at kunne klage. Og hvad kan man sige, at når forældrene de så giver samtykke til, at der må bruges magtanvendelse, der må bruges tvang, er det så ikke meget, meget svært at finde ud af, altså især med børn, der lider af psykiske lidelser, at finde ud af, om det er tvang, der er, hvad kan man sige, uhensigtsmæssig, eller tvang, der er nødvendig? Jeg vil våge at påstå, at ingen tvang i børne- og ungepsykiatrien er nødvendig. Vi har med børn at gøre. I børne- og ungepsykiatrien bør der være tid nok til, at man kan sætte sig ned med det enkelte barn, motivere til at passe sine måltider, motivere sig til at deltage i det, og motivere sig til at deltage i det liv, der er på afdelingerne. Du siger, at det aldrig er nødvendigt i børne- og ungepsykiatrien? Jeg synes ikke, det bør være nødvendigt i børne- og ungepsykiatrien. Det bør være nødvendigt, fordi spørgsmålet er jo, at det bliver brugt. Det er vel ikke bare fordi, at folk er i deres onde vilje, at de bruger tvang. Det er vel fordi, de føler sig nødsaget til det derude. Jeg tror ikke, der er noget personale, der nyder at udsætte børn og unge for tvang. Men hvorfor gør de det så? Fordi at der er personalemangel i rigtig, rigtig høj grad. Der er børne- og ungepsykiatrien er rigtig hårdt præget af og ramt af, at der ikke er personale nok. Og derfor er der på alt for mange af afdelingerne ikke de nødvendige personale ressourcer til, at man kan opbygge en relation til barnet. Jeg har et andet eksempel fra en mor, jeg talte med for halvandet år siden, der fortalte, at hendes datter var i behandling børne- og ungepsykiatrien for svær angst. Og noget af det, der gjorde hende meget utryg angst, det var, når hun mødte fremmede mennesker. Så var der eksempler på fra hendes indlæggelse, at hun begyndte at kaste puder efter noget af personalet. For gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, jeg vil ikke snakke mere. Personalet trykker på overfaldsalarmen. Og så kommer der 5 voksne, der fastholder det her barn. Tror I, at hun bliver mere eller mindre behandlingsvillig? Tror I, hun bliver mere eller mindre tryg af at blive udsat for sådan noget? Altså her burde hun jo omfavnes med tryghed, og der burde være tid til, at personalet kunne lære hende at kende sådan, at, at hun kan, kan man sige, lære dem at kende og ikke blive bange og nervøse, når de stiller krav til hende og kræver ting af hende. Og det er et problem i børne- og psykiatrien, at de ressourcer er ikke til rådighed. Og derfor ender alt for mange episoder i hverdagen i tvang. Og man kommer nok ikke til at løse det her problem med ressourcerne eller med personalemangel lige forløbig i psykiatrien eller andre steder i sundhedsvæsenet for den sags skyld lige forløbig. Mm. Hvad kan man gøre ved, altså du siger, der er jo ligesom det her problem med, at når forældrene de giver samtykke til, at man har brug for magtanvendelse, så mister man klageretten. Kan man indrette reglerne, som de er, bedre for børnene? Ja, og jeg vil også anfægte, at man ikke kan gøre noget i forhold til rekruttering, fordi det er vi simpelthen nødt til. For hver gang vi siger, at vi ikke kan gøre noget, så går der yderligere over, hvor vi ikke gør noget. Og der er masser af ting, vi kan gøre. Det er sådan en barnpointe. Og så i forhold til det med reglerne, du tager fat på. Jeg synes, man skal se på, om forældrene overhovedet skal spørges om børns udsættelse for tvang. Jeg mener, efter min bedste overbevisning, at skal der anvendes tvang, så skal det altid være en lægelig vurdering, og ikke noget, som man beder forældrene om at tage stilling til. Forældrene kan ikke overskue konsekvenserne af den beslutning, og af de valg, de træffer. Hvorfor kan de ikke det? Ja, fordi man ikke ved, hvad det er, man siger ja til. Altså, du ved simpelthen ikke, at du siger ja til, at dit barn kan fastholdes, og hvor traumatisk det kan være, og vi ved, at nogle af de børn, der efterfølgende taler med deres forældre om, hvor forfærdeligt det har været at blive fastholdt, eller blive låst inde på sin stue, eller få ernæring med sonde. Hvor forfærdeligt, hvor stort et overgreb de har følt det, og hvor mange af dem kan beskrive, at de sådan er traumatiseret af det efterfølgende. Så fremover vil du helst have, at det var sådan, at det er altså en lægefaglig vurdering, ja, ikke forældrenes accept. Hvordan skulle det hænge sammen? Jamen i dag er det jo sådan, at skal børn udsættes for tvang, eller skal folk udsættes for tvang, så foregår det altid på, at det er en lægefaglig vurdering. Lige bortset fra i børne- og ungepsykiatrien, hvor forældrene også kan give tilsagn til det. Så ved at fjerne den her mulighed for, at forældrene kan give tilsagn til det, vil det altid være en læge, der skulle tage stilling til, om det er formålstjenligt her at udsætte barn for tvang. Det betyder, at det altid er lægens ansvar, og det er altid lægens vurdering, der gælder. Lægen kender systemet, og det er en del af vedkommendes faglighed at kunne forholde sig til, om det er rimeligt, det der foregår her. Så lød det altså fra generalsekretær for Foreningen Bedre Psykiatri, Jane Alrø Sørensen. Forældrene kan vælge ikke at samtykke til brugen af tvang. Gør de det, så får børnene ret til en patientvejleder, ret til at klage over tvang uden samtykke, præcis som det er tilfældet for børn over 15 år. Det er dog noget, meget få forældre benytter sig af, og en forklaring på det er, at udover at forældrene ikke er tilstrækkeligt oplyst, ifølge Jane Alrød Sørensen, at forældre kan føle sig presset til at acceptere brugen af tvang på deres børns vegne, hvis de vil have deres syge børn indlagt. Børnerådet genkender udfordringen med, at forældre ikke nødvendigvis ved, hvad de samtykker til. Det fortæller den nye forperson for rådet, Bente Boserup, som I skal høre fra nu. Jeg starter med at spørge hende, om børns rettigheder er sikret godt nok, når de er udsat for magtanvendelser i psykiatrien. Nej, det mener vi slet ikke, at børns rettigheder er. Fordi det er en meget voldsom situation at blive udsat for en magtanvendelse, uanset om det ikke kan være anderledes. Så står børnene uden egne rettigheder, når det er, at forældrene har givet samtykke. Og her har børnene brug for i højere grad at blive inddraget i det, der foregår både før og efter. Ja, fordi børn og unge under 15 har jo ingen klagemulighed, hvis deres forældre har givet accept til brug af tvang i forbindelse med indlæggelse. Kan du forklare, hvilke problemer der opstår i forbindelse med det? Altså det, der kan opstå, det er jo, at forældrene siger ja til noget, som de måske dybest set kan være i tvivl om, hvad det egentlig er, der er konsekvenserne af det. Og børnene har så slet ikke nogen mulighed for at klage. Og det er jo så i modsætning til for eksempel en sociallovgivning, hvor der er klagemuligheder for børn, når de er under 15. Så der er noget, hvor børnenes rettigheder slet ikke bliver varetaget her, når det handler om psykiatri, og hvor de i højere grad bliver tilgodeset, når det så handler om sociallovgivningen. Vi kan også se, at der kan være forældre og børn, der så får en konflikt. Der er ikke bare en magtanvendelse, men der kan så også blive en konflikt, hvor forældrene har sagt ja, og børnene synes, at det er helt forkert, at de har gjort det. Så i stedet for så vi jo meget gerne, at det var sundhedspersonalet, der tog det fulde ansvar for de magtanvendelser, der foregår, som jo kan være nødvendige, men som børnene i højere grad skal inddrages i. Du siger, at man ikke måske helt er sikker på, hvad det er, man siger ja til, når man vil sige, samtykker til det her med at bruge magtanvendelse. Kan du forklare, hvordan den tvivl opstår? det, der jo kan være svært, det er, når man står med et barn, der har det rigtig dårligt, som så skal indlægges, og man vil rigtig gerne have, at det her barn nu får god hjælp. Kan man så forstå rækkevidden af rent fagligt? Hvad betyder det? Hvad betyder en magtanvendelse? Hvad er en magtanvendelse for noget? Hvad er det, barnet kan blive udsat for? Og barnet bliver jo fuldstændig hægtet af, og kan ikke sidde og være med i en samtale om, jamen altså, og være med i en beslutning om, jamen, hvad er det, I gør ved mig, og hvad er det, jeg kan risikere, og er det en hjælp? Hvorfor er det det? Hvorfor er det? Oplever jeg det så meget voldsomt? Og så igen, det at barnet ikke kan klage efterfølgende. Hvilke konsekvenser kan det have for børn, at den her ret til at klage bliver taget fra dem? Det betyder jo, at de ikke føler, at de har noget at skulle have sagt, kan man sige. De har ikke mulighed for at sige, det her synes jeg simpelthen var for dårligt. Det her, det vil jeg ikke finde mig i. Jeg kunne ikke lide det. Altså det her med også at få en meget grundig samtale om, hvad var det egentlig, der foregik, og få formuleret, hvorfor var det, at jeg synes, det her var helt forkert. Hvorfor var det, jeg følte mig krænket? Jeg følte, at det gjorde ondt. Jeg følte, at det her, det skulle de voksne aldrig have gjort. Jeg kunne godt være stoppet, eller jeg kunne godt have gjort det, de ville have mig til, hvis de havde brugt noget mere tid på at snakke med mig, for eksempel. Altså, så det, at børn ikke bliver inddraget, det ved vi fra hele børneområdet, at børn har brug for at blive hørt, at blive inddraget, at vi som voksne samarbejder med dem, at vi ikke bare hægter dem af vigtige beslutninger i deres liv. Kan det ikke også nogle gange være til barnets bedste, at det er forældrene, der tager ligesom ansvar for den her behandling og siger ja til, at man godt må bruge magtanvendelse, hvis de mener, der er behov for det? Vi tror på i børnerådet, at det bedste vil være, hvis sundhedspersonalet tager det fulde ansvar, og forældrene så på en anden måde kan stå på barnets side og hjælpe barnet med det, barnet nu skal have hjælp til at være forældre på den måde, som man skal være forældre med at give omsorg og støtte og ikke skulle ind og understrege nødvendigheden af tvang. Så kan det jo godt være, at man efterfølgende taler med barnet om, jamen det kunne godt være, at det var de nødt til at gøre af de her de grunde, men det er ikke forældrene, der har sat flueben ved. Det kan I bare gøre. Det kan være meget voldsomt for børn at opleve, at forældrene på en eller anden måde måske svigter dem. Det kan være den oplevelse, barnet kan have. Hvad burde man gøre for at ændre på det her? Altså burde man give klageadgang til de her børn under 15? Det mener vi jo, man bør. Man bør kunne give klageadgang. Så kan man sige, hvor ligger aldersgrænsen i sociallovgivningen. Der ligger den på 12, og nu begynder man i barnets lov at rykke i nogle tilfælde ned til 10. Det må være en faglig vurdering, afvejning, noget man kan drøfte. Hvor kunne vi sætte snittet? Men i hvert fald, at børn får mulighed for at klage. Vi taler om meget unge mennesker og børn, altså, som oven i købet har deres problemer, altså spiseforstyrrelser, selvskade, depression eller andre ting. Kan de selv vurdere, om den magt eller tvang, de har været udsat for, har været berettiget og fortjener at blive påklaget? Ja, det kan de jo godt. De kan jo godt have en følelse af, at det her det var helt forkert og uretfærdigt. Så bliver klagen jo behandlet, og så kan det være, at de ikke får medhold i deres klage. Men så får man også den samtale og en forståelse af, hvorfor var det, vi var nødt til det. Børn, der er ude i de her meget voldsomme situationer, selvfølgelig kan de tage stilling til, hvordan det er. Det er ikke sikkert, de vurderer rigtigt. Det er heller ikke sikkert, de vurderer rigtigt. Det gør voksne heller ikke altid, når de klager over noget, for de er jo heller ikke altid medhold. Men det betyder ikke, at man ikke skal have muligheden. Det er en rettighed, børn skal have. Vil der komme mange flere klager i sådan klagesystemet af at åbne for den her mulighed? Det kan der godt være. Men hvis det så gør det, så er det måske også et tegn på, at der er noget ravende galt i systemet. Altså vi skal jo huske på, når vi sidder her og snakker magtanvendelse og tvang, så er det jo noget, der er stigende. Og det er det jo af nogle grunde. Man kan sige, at det er fordi børnene er blevet mere syge. Hvorfor er de det? Det er måske fordi vi i det hele taget giver børn nogle betingelser, som ikke er rimelige. Det kan da godt være, men så bliver det jo endnu et tegn på, at der er noget ravende galt. Og på et eller andet tidspunkt, så må vi da håbe, at vi begynder at gøre noget ved det. Tilbage i 2015, der lavede man lovgivningen om på det her område for at give børn bedre retssikkerhed i psykiatrien, men man holdt så fast i det her med, at forældre godt kan give accept på vegne af deres børn op til 15-årsalderen til at bruge det her magtanvendelse af tvang. I den forbindelse, der kiggede man jo loven igennem og kom frem til, at det her var det bedste resultat. Var der noget, man ikke havde blik for dengang, som man er blevet klogere på nu? Så vi kan sige, nu er det jo så nogle år siden, og vi har stadigvæk, det stiger jo, hvor meget magt og tvang, der bliver brugt. Og så må vi kigge reglerne grundigt igennem igen, ligesom man gjorde med magtanvendelsescirkulæret på det sociale område. Så man siger, nu må vi kigge det grundigt igennem, og der er stigning, og det har i hvert fald ikke hjulpet noget, at forældrene fortsat kan. Så at give børnene nogle flere rettigheder er jo også en mulighed. Ikke for at give børnene ansvaret. Det må det aldrig være. Det må ligge hos sundhedspersonalet. Men at det er jo i hvert fald en af de håndtag, man kan trykke på. Mette Frederiksen, vores statsminister, har fra tid til anden kaldt sig for børnenes statsminister. Er hun en god ambassadør for børn under 15, der bliver indlagt på psykiatriske afdelinger og udsat for tvang? Jeg tror måske, Mette Frederiksen nogle gange ville ønske, hun ikke havde kaldt sig børnenes statsminister, fordi det er jo ikke dem, der har fået den største plads. Børns rettigheder skal i fokus, når det er noget så alvorligt og voldsomt som magtanvendelse og tvang. Så skal der være nogle rettigheder, og de rettigheder skal handle om inddragelse og klageadgang. Og så skal man selvfølgelig også ændre ansvarsfordelingen, så familien ikke kommer i klemme. Og det gør de nu, hvor det er forældrene, der skal ligesom give tilladelse. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Sådan lød det fra Bente Boserup, forperson for Børnerådet. Vi har også været i kontakt i forbindelse med det her indslag med foreningen Sind, som fortæller, at det kan have langvarige negative konsekvenser, at børnenes stemme bliver tilsidesat, og at forældre risikerer at stå med en følelse af, at de kun kan sige ja til brugen af tvang. Sind fortæller også, at de er meget opmærksom på at hele området, og at reglerne i deres optik bør laves om for at undgå en følelse af magtesløshed hos de unge og splittelse mellem børn og forældre. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ros til programmet, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen i dag var Clara Edgar. Den blev produceret af Alexander Brøndum. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.